Kawan, camkanlah di hati semua kesalahan. Allah kan mengampuni semua kesalahan. Allah kan mengampuni bagi yang tobat. Oh, pada ilahi, bagi yang tobat. Oh, pada ilahi. Allah kan mengampuni semua kesalahan. Allah kan mengampuni bagi yang tobat. Oh, pada ilahi, bagi yang tobat. Oh, pada ilahi. Bagi yang tobat, oh, pada ini.